महाभारत वन पर्व अष्टचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्याय। दुर्योधन का कर्ण को अपनी पराजय का समाचार बताना। दुर्योधन उवाच अजानतस्ते राधेय नाभ्यसूयाम्यहं वचः जानासि त्वं जिता शत्रुन् गंधर्वास्तेजसा मया। दुर्योधन बोला, राधानंदन तुम सब बातें जानते नहीं हो, इसी से मैं तुम्हारे इस कथन को बुरा नहीं मानता। तुम समझते हो कि मैंने अपने शत्रुभूत गंधर्वों को अपने ही पराक्रम से हराया है, परंतु ऐसी बात नहीं है। आयोधितास्तु गंधर्वा सुचरम सोदरैर्म मया स महाबाहो कृतश्चो भयतक्षय। महाबाहो, मेरे भाइयों ने मेरे साथ रहकर गंधर्वों के साथ बहुत देर तक युद्ध किया और उसमें दोनों पक्ष के बहुत सैनिक मारे गए। मायाधिकास्तन्युध्यन्त यदा सूरा वियद्गता तदा नो न समं युद्धम अभवत् खेचरैः सह। परंतु जब माया के कारण अधिक शक्तिशाली सूरवीर गंधर्व आकाश में खड़े होकर युद्ध करने लगे, तब उनके साथ हम लोगों का युद्ध समान स्थिति में नहीं रह सका। पराजयं च प्राप्ता स्मोरणे बंधनमेव च श्रवित्याम आत्यं पुत्राश्च सदार बलवाहनाः। युद्ध में हमारी पराजय हुई और हम सेवक सचिव पुत्र स्त्री सेना तथा सवारियों सहित बंदी बना लिए गए। उच्चैराकाश मार्गेण हृता स्मस्तैः सुदुःखिता अथ न सैनिका केचिन् अमात्याश्च महारथाः उपगम्या ब्रुवन्देना पांडवा चरण प्रदान। फिर गंधर्व हमें ऊंचे आकाश मार्ग से ले चले। उस समय हम लोग अत्यंत दुखी हो रहे थे। तदनंतर हमारे कुछ सैनिकों और महारथियों मंत्रियों ने अत्यंत दीन हो शरणदाता पांडवों के पास जाकर कहा, एस दुर्योधनो राजा धार्तराष्ट्र सहानुज सामात्यदारो ह्रियते गंधर्वे दिवमाश्रित। कुंती कुमारों, ये धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन अपने भाइयों मंत्रियों तथा स्त्रियों के साथ यहाँ आए थे। इन्हें गंधर्वगण आकाश मार्ग से हर कर लिए जाते हैं। तम मोक्षयत भद्रम व सहदारम नराधिपम पराभवो मा भविष्यत कुरुदारे सुसर्वशः। आप लोगों का कल्याण हो, रानियों सहित महाराज को छुड़ाइए, कहीं ऐसा न हो कि कुरुकुल की स्त्रियों का तिरस्कार हो जाए। एव मुक्ते तु धर्मात्मा ज्येष्ठ पांडु सुतस्तराम प्रसाद्य पांडवान सर्वान आज्ञापयत मोक्षणे। उनके ऐसा कहने पर ज्येष्ठ पांडुपुत्र धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अन्य सब पांडवों को राजी करके हम सब लोगों को छुड़ाने के लिए आज्ञा दी। अथागम्य तमुद्देशम पांडवा पुरुषसभा शांतपूर्व मयाम चंत्व सक्ता संतो महारथा। तदनंतर पुरुष सिंह महारथी पांडव उस स्थान पर आकर समर्थ होते हुए भी गंधर्वों से सांत्वनापूर्ण शब्दों में हमें छोड़ देने के लिए याचना करने लगे। यदा चास्मान ममचुर गंधर्वा सांत्विताप अपि आकाशचारिणो वीरा नदन्तो जलदा इव ततोऽर्जुनश्च भीमश्च यमजौ च बलोत्कटौ ममचु सर्वर्षाणि गंधर्वान् प्रत्यनेकशः। उनके समझाने बुझाने पर भी जब आकाशचारी वीर गंधर्व हमें न छोड़ सके और बादलों की भांति गरजने लगे, तब अर्जुन भीम तथा उत्कट बलशाली नकुल सहदेव ने उन असंख्य गंधर्वों की ओर लक्ष्य करके बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अथ सर्वे रणम मुक्त्वा प्रयाता खेचरा दिवम। अस्मान एवाभिकर्षन्तो दीनान मुदिता मानसाः। फिर तो सारे गंधर्व रणभूमि छोड़कर आकाश में उड़ गए और मन ही मन आनंद का अनुभव करते हुए हम दीन दुखियों को अपनी ओर घसीटने लगे। ततः समन्ता पश्यामहं सरजालेन वेष्टितम् अमानुषाणीं चास्त्राणी प्रमुञ्चन्तं धनंजयम्। इसी समय हमने देखा चारों ओर बाणों का जाल सा बन गया है और उससे वेष्टित हो अर्जुन अलौकिक अस्त्रों की वर्षा कर रहे हैं। समावृता दिशो दृष्ट्वा पांडवेन सितैसरे धनंजय सखात्मारम दर्शयामास वही तदा। पांडुनंदन अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से समस्त दिशाओं को आच्छादित कर दिया है। यह देखकर उनके सखा चित्रसेन ने अपने आप को उनके सामने प्रकट कर दिया। चित्रसेन पांडवेन समाश्रिष्य परस्परम कुशलम परिपप्रक्ष पृष्ठश्चाप्यनामयम्। फिर तो चित्रसेन और अर्जुन दोनों एक दूसरे से मिले और कुशल मंगल तथा स्वास्थ्य का समाचार पूछने लगे। ते समेत्य तथा न्योन्यम सन्नाहान प्रमुच्य च एकीभूतास्ततो वीरा गंधर्वास पांडवैः अपूजेताम अन्योन्यम चित्रसेन धनंजयौ। दोनों ने एक दूसरे से मिलकर अपना कवच उतार दिया, फिर समस्त वीर गंधर्व पांडवों के साथ मिलकर एक हो गए। तत्पश्चात चित्रसेन और धनंजय ने एक दूसरे का आदर सत्कार किया। इति श्री महाभारते वन पर्वणि घोष यात्रा पर्वणि दुर्योधन वाक्ये अष्टचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में दुर्योधन वाक्य विषयक 248वां अध्याय पूरा हुआ।